Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Lâ ilâhe illallah ve aleyhisselâm. Kalimâtillâhi tâmmâtu. Sallu alâ tabîbi kulûbnâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر كلمات الله التامات الطيبات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا تَذَكَّرُوا اُولُو الْاَلْبَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر كلمات الله التامات الطيبات المباركات وصلوات الله تعالى وسلامه وتحياته ورحماته وبركاته على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل نبي وملك وولي عدد الشفع والوتر وعدده كلمات ربنا التامات الطيبات المباركات ربimiz cuma gecemizin bütün hayırlarına bizleri nail ve mazhar eylesin. Amin. İlim meclislerinde daim eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Dedim size bir iki kaç hadis-i şerif ilim meclisleri hakkında okuyayım. İlmin, ulemanın fazileti ve ilim yoluna çıkmanın önemi hakkında. Ta ki siz heves edersiniz, teşvik olasınız, yaz güz demeden efendim, bu yola devam edesiniz. Çünkü adım atmak başka bir şey. Yani insan televizyondan dinler, radyodan dinliyor, internetten dinliyor. Fakat bu yola adım atmak, Allah için adım atmak fi sebilillah sayılıyor. Men kharaca yatlubu ilmen fehu fi sebilillah. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki her kim ilim talep etmek için bir ayet dinlemek, bir hadis dinlemek, itikadından bir meseleyi tahsiye etmek için, işte amelinden bir şey düzeltmek için, zikretmek için, cemaatle namaz için yani tabii bunlar faziletli amellerdir ama ilim talebi bunların hepsinden üstündür. Yani ilim talebine çıkılan yol fi sebilillah'tır. Yani Allah yolunda diye bir tabir var ya fi sebilillah. Kur'an-ı Azimuşşan'da hadis-i şeriflerde çok geçiyor. Efendim Allah yolunda cihat, Allah yolunda infak, Allah yolunda işte efendim hizmet hep fi sebilillah. İşte burada Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem beyan ediyor ki bir insan Allah'ın dininden bir şey öğrenmek için bir yola çıkarsa, bir adım atarsa bu Allah yolundadır. Şimdi sen diyebilirsin ki ben Allah yolunda adım attım. Yani bugün buraya gelirken. Ama şimdi televizyondan, radyodan izleyen bunu diyemez. Farklılıklar var. Farklılıklar var. Onun için ne kadar gayret, o kadar efendim fedakarlık ona göre insana Allah Teala lütuf ihsan eder. Çünkü bir işi ciddiden aldığın zaman, yani önem verdiğin zaman daha çok istifade edersin. Yani uzaktan gelenle yakından gelen bile bir olmuyor. Çünkü adımlar sayılıyor melekler tarafından. وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَاَثَارَهُمْ Yaptıklarını da yazıyoruz, adımlarını da yazıyoruz buyuruyor Yasin Şerif'te. Bir manası وَاَثَارَهُمْ işte Allah'ın yoluna gidilirken atılan adımlardır. Kuvvetli bir manadır bu. İşte cami, cemaat yoluna, yatsının cemaatine işte, sabahın cemaatine çıkılan, bunlar hep Allah'ın yolu zaten. Ama sadece ders için, ilim için bile gitse, hadis-i şerif diyor, buyuruyor ki, fîse bilillah. Bu Allah yolundadır. E bunları yazıyoruz Mevla buyuruyor. E şimdi, mesela, bir insan bedava okusa, bir insan para verip okusa misal, bu para veren daha ciddi dinler. Masraf ettim diye. Bir şey alayım diye mesela. İşte yakından gelen, imkanı olan, ya ben zaten iki adımda gidiyorum, hep buradayım. Bu adam biraz daha gevşeklik yapabilir. Uzaktan gelen, ya ben şimdi nerelerden geldim? Şu adam gelmiş, Kazakistan'dan geldim diyor. E şimdi arkadaşımız, Allah selamet versin. E şimdi Kazakistan'dan gelenle bizim efendim Tıraman'dan gelen biri olur mu şimdi? E olmaz. O der ki zaten haftaya da var, haftaya da var, haftaya da var. Hoca sağsa tabii. Hoca varsa var. E ama şimdi uzaktan gelen adam ben bir daha ne zaman gelirim? Ona göre dinler. Onun için esas mesele nedir? İnsanın bir şeye önem vermesidir, ehemmiyet vermesidir. Lakaytlıktan kurtulmasıdır. Ciddi olmasıdır yani. Ben burada bir hazineye düşmüşüm. Ne alabilirim? Çünkü hep dolu ayet hadis okunuyor her mecliste. Bugün de inşallah 10-15 tane hadis-i şerif okuyacağım kısa kısa. Yani efendim sizlere ilim meclisi olsun değil mi? Öbür türlü ben şey değilim. Siyasetçi değilim, ticaretçi değilim. Ben size ne anlatacağım? Ayet hadis okuyarak efendim faydalanalım, şuurlanalım. Böylece ilim meclisini terk etmeyelim. Ondan sonra kendimize çare arayalım. İşte fıkıh meclisi bulalım. İşte Kalender Hoca'nın meclisleri fıkıh meclisidir mesela. Diyelim tefsir meclisi bulalım. Bilmiyorum, Hünerlici Hoca tefsir mi yapıyor? Hünerlici Hoca, iyi hoca. Ehl-i Sünnet kardeşimiz, beni en çok seven belki de odur. Hocalar içinde. Hocaların çoğu ben sevmez. Hocalar içinde beni en çok seven odur. Allah da onu sevsin. Amin. Hünerlici Hoca tefsir dersi yapıyor. Al sana tefsir, al sana... Ben zaten karma karışık hepsinden yapıyorum. Ortaya bir karışık yapıyorum yani. Bizi dinleyen ayet de duymuş olur, hadis de duymuş olur. Fıkıhtan da bir şey duymuş olur, akaidten çok duymuş olur. Böyle şeyler anlatıyoruz. Ama ben mecburen tabii ki yaptığım dersler... inşallah başlayacağız yine işte Eylül'den sonra da. Hatta ben başlayayım dedim. Hocam eski sohbetlerine hazırladık bir şeyler, bir iki ay dinlen dediler. Ben de bir iki ay dinlenmeyi kitap çalışmaya ağırlık verdim. Yani sohbetlerin de vaktini, geri kalan bütün vakitlerle. İşte dualarımın birinci cildini ta şey diyorum. İşte birle iki beraber çıkacağı için birden bir kısmı ikiye gitti. Çünkü neden? Namazlardan sonra okunacakların tümü ikiye gitmek zorunda kaldı. Neden? E çünkü birdekilerin içine ilave çok oldu, izah çok oldu, ilim çok oldu. E bu bütün kitaplardan bugün işte sabah 7-8 saat sabah çalıştık. Elhamdülillah. E ben bir şey bulduğum zaman ben öyle diyorum. Mars'ta su bulmaktan eftaldir. Yani ilimden bir mesele öğrendiğim zaman ne yapacağım ben? Mars'ta su yok zaten, havalarını alacaklar da. Efendim varsa da oraya ulaşana kadar biz zaten öleceğiz, gideceğiz. Biz ahiretin, cennetin, Havz-ı Kevser'in şarabına inşallah talibiz. Değil mi? Onun için inşallah hepimiz beraber ilmi meseleler, daha birçok ayetlerdeki, hadislerdeki meseleler çözmüş değiliz. Zikirle ilgili, dua ile ilgili, Kur'an-ı Azimuşşan, acayip tabirler geçiyor. Bazı ayetlerde bükraten, sabah geçiyor. Bazı ayetlerde bilguduvi, gudveden, gudvelerde. Bazı ayetlerde öyle asal, işte asal, sabah akşam, sabah akşam, vermişik mana gitmişik. Sabah akşam, bunu nedir yani? Bu sabah bunu inceledim yani. Halbuki bu sabah akşam, nereden başlıyor sabah akşam? Size sorsam, فَسُبْحَانَ اللّٰهِ اَيْنَ ve وَاَيْنَ تُصْبِحُونَ Akşama vardığınızda, sabaha vardığınızda Allah'a tesbih edin. Yani o vakitlerin hepsi de zikir. Mesela dualarım kitabında gece uyanma duaları yazmışık. Şimdi orada bir tane vardı diyelim, 5 tane daha hadis-i şerif bulduk. Şimdi gece uyanma duaları. Ya yatmadanı anladık. Yatmadan ikinci cilde kaldı zaten, birden çıktı. Cuma bahsi birden çıktı çünkü... Bir kendi konuları arasında toplandı, iki kendi konu. E şimdi tanıyamayacaksınız tabii de. Fakat akşam ne zaman başlıyor? Şimdi bir hadis-i şerifte her kim sabah akşam 100 kere Sübhanallah ve Hamdi okursa, ben kâle Sübhanallah ve Hamdi حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ مِيَةَ مَرَّةٍ. Sahih hadis, Müslim. لَمْ يَتْ اَحَدٌ بِيَفْطَلَهِ مِمَّا جَعَبِهِ اِلَّا مَنْ قَالَ مِسْلَ دَالْكَ اَوْزَادَهِ. Yani bir adam sabah akşam Sübhanallah ve Hamdi okusa, 100 kere okusa, yarın kıyamet gününe o günün defteri açısından ondan daha faziletli hiçbir amelle kimse gelemez. Ancak onun kadar okumuşsa, yüzde o okumuşsa veyahut o 105, 110, 200, 1000, 1000'e kadar yolu var, 1000 tane okusa, özellikle sabah okusa, men kâle subhanallah ve hamdî hîne yusbuhu elfe merratin, sabah, çok da kısa bir şey, kolay bir şey, subhanallah ve hamdî, 1000 kere okusa sabah, fakat iştera nefsû minennâr, o gün canını cehennemden satın almış olur. Ve kene âhirâ yevmi atîkallâh, gününün sonunda Allah'ın azatlısı olur. Yarın cumadır, sabah okudum mesela 1000 kere, tam güneş batmaya yakınından sonra kabul saati zaten, cehennemden azatlı bir adam olarak dua yapıyorsun mesela, yarınki gün için. Ne kadar acayip bir fazilet. Ha, sen 1000'i okuyamadın, 100 oku. Şimdi sabah akşam okursa diyor. Şimdi bunun sabah güneş doğmadan, çünkü başka hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kâle subhanallah ve hamdî kâble tulû'u şems ve kâble gurûbiha. Güneş doğmadan ve güneş batmadan 100 kere subhanallah ve hamdî okursa kâne eftale min mi'eti bedenetin, 100 deve kurban etmekten eftaldir. Ya şimdi kurban bayramı geliyor, siz kara kara düşünüyorsunuz, taksitle mi alayım, efendim hangi finans kurumundan alayım, bilmem işte kaç yüz liraya alayım. İşte kör topal bir kurban arıyorsunuz garibanlar yani, ucuz olsun diye. Şimdi halbuki tamam, zaten vacip değilse ben kesmeyin diyorum da. Neden yani? Garibansanız bir zor, bu vacip değil size. Ancak bazı insanlar işte çok kesmek istiyorlar. Ya borç alıp molup hani vacip değilse borç alıp falan kesmek şart değil yani. Borca girmek çok iyi bir şey de değil. Ancak 100 deve kurban etmek kaç lira ya bir deve? 100 deve kurban etmek sevabından eftal sevap alıyor. Ama güneş doğmadan batmadan. Şimdi öbür hadis-i şerifte de diyor ki sabah akşam okursa. Şimdi akşamı sorsam size ne anlayacaksın? Akşam, güneş batınca akşam oluyor. Halbuki öbür hadis-i şeriflerle beraber bir de ayet-i kerimeye bakıyorsun. Sen bihamdi rabbike kable tulu'u şemsi ve kable gurubiha. Güneş doğmadan ve batmadan Rabbini hamdiyle tesbih et. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de var. Zannedersem iki yerde. Şimdi bu ne oluyor? O zaman bu akşam güneş battıktan sonra değil. Buradaki maksat nedir? İkinden sonra. Yani akşama yakın. Buna da akşam deniyor. Ama diğer ayetlerde, hadislerde geçen akşam nereden başlıyor? Güneş batışından başlıyor. Diğer virtler bakımından. Ama sabah nereden başlıyor? Kur'an-ı Kerim dolmuş. Bil aşi vel ibkar. Aşi ikindi, ikinden sonra. İbkar, sabah. Bükra, sabah. Gudüv, sabah. Kur'an-ı Kerim'de bunlar... Sırf bu hususta 140 sayfalık bir kitap buldum bugün. 140 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de geçen vakitlerin hakkındaki farklı lafızların efendim manaları. Kur'an-ı Kerim'deki fesahat, belagat, edebiyat, mani, beyan, bedi' yani. Acayip bir şey yani. Bir yerde hudûv diyor, bir yerde bükra diyor, bir yerde ibkâr diyor, bir yerde izhar diyor. Hîne tuzhirûn. Öğlen vakti, zuhurdan geliyor. Kur'an bu yani. Buna derinleştikçe kıyamete kadar bitmez. Bunun ilimleri. Ama şimdi sabah virtleri nereden başlıyor? Sabah akşam tesbih edin, sabah akşam zikredin. Siz ne anlıyorsunuz onu? Ekseriyetimiz sabah namazından sonra, işrak, kuşluk. Sabah, sabahsa işrak. Sabah namazı vaktini. Halbuki nereden başlıyor? İmsakta sabah başlıyor mesela. Ama bunun kaynaklarını görmek lazım. Ben bunu demekle olmuyor. Ben şimdi bunu, yok Taberi'ye baktım, oraya baktık, buraya baktık. Dünya kadar tefsire bakarak Tacül Arus'a girdik, Lugat'a giriyoruz. Kolay bir şey değil. Bu zamana kadar çok kolay mana veriyordum. Neden? Okudukça cahilliğimi anlıyorum da ondan. Bu sefer diyorum, nasıl olsa Arapça biliyoruz, ver mana. Olmaz. Sahabe-i kiram Arapça bilmiyor muydu? Niye soruyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu ne demek? Bu ne demek? Arapça bilmekle ne oluyor mu? Kur'an'ın tefsiri Arapça bilmekle olmaz. Gidersin bir Arapça kursuna, dil kursuna. Doldu şimdi ortalık. Fatih Fevzi Paşa kaynıyor. Arapça bilmekle para ediyor şu an. Suriyeliler de doldu maşallah. Allah hayırlarını artırsın. Efendim birbirine bela olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü biz onlara bela olabiliyoruz, onlar bize bela olabiliyor. Biz zaten birbirimize de bela oluyoruz. Evde de, çoluk çocuğumuza da bela oluyoruz da. Şimdi Arapçada biraz prim yaptı da, 4-5 milyon kadar Arapça bilen geldi, değil mi? Şimdi Arapça kursuna gidiyorsun, dil öğreniyorsun, bilmem ne bilmem ne. Bu köfte satmaya benzemez kardeşim. Döner 2 lira diyerek Arapça öğrenecek, döner satmak için gelip onunla ben Arapça biliyorum, gel ayete mana ver. Deli misin sen? Ayete böyle mana verilmez, hadise böyle mana verilmez. Mutlaka lügatla da mana verilmez. Lügatla mana verenler Vehhabi oldu. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Kaddesallahu sirruhu. Bu lügat Vehhabileri ne kadar alim görseniz, haremin imamları bilmem neleri var hepsi. Bunlar lügat hocalarıdır. Ne demek lügat? Kelimeye bakıyor, isteva, oturdu demek, Allah arşa oturdu diyor aşağı. Ula lügatta oturdu diyor, o lügatta 40 tane daha mana var. Ama hiç hadis bakmıyor, hiç ayet bakmıyor. Lügatla mana verirsen Vehhabi olursun. Hadissiz tefsir yaparsan kafir olursun. Değil mi? Çünkü Kur'an'ı kendi görüşüne göre manalandırıyorsa. Halbuki hadis-i şerif onu tefsir ediyor. Men fesserel Kur'an'ı bir ayı, fakat kefer. Görüşüyle Kur'an'a mana yorum getiren muhakkak kafir olmuştur. Piyasada bayağı böyle kafirler var değil mi şu an? İlahiyatçı kafirler. Bunlar çok. Ramazan boyu milletin namazını, orucunu ifsat ettiler değil mi? Lügata göre mana, Allah Adem'i seçti diyor adam. Ne demek bu diyor? Adem'le beraber bayağı bir aileler grup halinde indi diyor yani. Şimdi bu durumları görüyorsun. Bunlar diğer ayetlerle çelişen, ayeti hadisin tümünü inkar eden, insanı kafir eden görüşler. Ne olacak? İlla iş nereye geliyor? İlim, ilim, ilim. Çok öğreneceksin, çok okuyacaksın. Bak bugüne kadar ben 25 sene evvel yazdım dualarımı. O zamana da göre de bir hocaydım yani. Bayağı da bir cübbeli hocaydım. Şimdiden daha da meşhur hocaydım o zaman. Muteber adamdım yani. Şimdi beni adam yerine koyan yok. Elhamdülillah ben de kurtuldum yani. Şimdi adam yerine koyarsa da gel oraya git buraya oluyor. Adam yerine koymayınca ben oturuyorum işime bakıyorum. Ama şimdiki iş başka. Tekamül kolay olmuyor. Daha da tekamül, nerede tekamül? 80 sene daha yaşasam tekamül devam eder. Hep bir yanlışını görürsün yani. Yanlışını görebilmektir mesele. Ama şimdi bir hadise mana verirken 40 tane şerh bakıyorum. Ya bu hadis kolay hoca efendim. Ya sana kolay geliyor. Bana daha zor gelmeye başladı yani. Çünkü neden? Ulema ne demiş? Müfessirler ne demiş? Muhaddisler ne demiş? Şurrah-ı kiram ne demiş? Bir kelimeden bir mana çıkarıyorlar. Aklın duruyor. Allah Allah. İşrak namazı, kuşluk namazının farkı hadis-i şerifteki gibi sümme mi fe mi? Bak bir fe ile olursa fesalla güneş doğana kadar zikredip işte yarım mızrak boyu işte biz 16 dakika en az dediğimiz yarım mızrak. Çünkü İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri diyor ki bir mızrak boyu çıkmadan da işrak kılınır ama kuşluk kılınmaz. Kuşluk illa bir mızrak yani 45 dakikadan sonra. Ama işrak diyor bir mızrak boyu olmasa da İmam-ı Gazali zaten İhya'da kadru nisfi rumhin yarım mızrak diyor. Yani yarım mızrak boyu yükselme meselesi zaten işte 16-20 dakika gibi. Sen şimdi hadisin birinde bakıyorsun fe salla diyor, bir hadiste bakıyorsun sümme salla diyor. Fe demek hemen peşine kılarsa, sümme sonra demek. İşte o hadisten işrak çıkıyor, hemen güneş doğduktan yakın zamanda kılana, sonra kılandan ne çıkıyor? Kuşluk çıkıyor. Halbuki iki hadiste de güneş doğana kadar oturup zikrederse kaydı koyuyor. Güneş batana kadar, şey doğana kadar oturup zikrederse. Tabi o yarım mızrak bir mızrak hadisler öyle şekil geçmiyor. Ama tabi kerahat vakitlerini bildirdiği için öbür hadiste de o geçiyor. Öbür hadiste de o geçiyor. O zaman yani bu böyle bir şey değil. Bir fe ile sümme arasındaki fark. Ya bu, ama bu farkı ben de biliyorum. Hemen, fe hemen, sümme sonra. Ben bunu 40 senedir biliyorum. 10 yaşında öğrendim ben bunu. Ama tatbikat ayrı bir şey. Önüne geldiği zaman onu kavramak ayrı bir şey. Buradan bu mana çıkıyor diyemiyorsun işte. İlla İbn Hacer olacaksın kardeşim. İbn Hacer olacaksın yani. Bu adamlar kolay mı yetişti? Sokakta mı yetişti? Kurs, okullarda mı yetişti? Lisan kurslarında mı yetişti? Medrese, medrese, medrese. Medresede de tabii çok alim çok kalmadı ama mütehassıs derin alimlerimiz maalesef kalmadı ama işte bazı zeki talebeler çıkıyor. Artık hocadan aldığından öğrenip yola çıkacak, ondan sonra kendi gayretiyle yürüyecek. Biz de bu kadar her şeyi de bize hocalarımız öğretmedi. Sonra kendin çalışırsan bir şey oluyorsun. Hoca sana, seni yola çıkarır. Ondan sonra kaç kilometrelik efendim yol yürüyeceksin? O senin gayretin. Yani nasıl olsa yola çıktım deyip 100 metrede yatan da var. Ama efendim 50 senedir koşan da var. Bu iş böyle. Allah Teala bıkmaktan, usanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Tembellikten muhafaza eylesin. Amin. Onun için işte o dualar mesela birinci cildi. Hiç alakası olmayacak bu birinci. Ama işte ikiyle birlikte olursa ancak şimdiki duaların hepsi içinde olmuş olacak. Şimdikinin hepsi. Bir de bir misli fazlası olacak. İnşallah. Ama ne kadar pahalıya patladı bana ya. Aylardır uğraşıyorum. Ama neden takılıyorum bir kelimeye? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Öyle mi? Ama millette şey yok. Seher vakti diyorsun. Seher vakti istiğfar edenler. Seher vakti hangi vakit? Yani seher vaktinde istiğfar edenleri bile daha yakın zamana kadar seheri anlamadık yani. Çünkü neden? İşte imsaktan sonrası seher değil. İmsaktan gerisi seher, anladın mı? Ama sabah dediğin zaman imsaktan sonrası mesela. Bak, siz hemen anladınız yarım dakikada. Ama ben bunun kaynaklarını bulana kadar sabah 2 saat uğraştım. Anlatmak, anlamanız çok kolay oldu. Neden? Hazıra konmak kolay. Hazıra konmak kolay. Ama ben dünya kadar kaynak koydum onlara. Kaç tane tefsir baktım, lügat baktım, onu baktım, bunu baktım. E şimdi ben kendi kafama göre kaynaksız bir şey veremem. Alaaddin Efendi Hazretleri'nin ekolünden geliyoruz. Alaaddin Efendi babamız, kaddesallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i elimizde. Diğer bazı kitaplarında gördüm. Dürer kitabını vesaire bazı kitapları gördüm. Kendi el notlarıyla. Kitapların kenarı karınca şey gibi yani. Böyle ince ince yazılarla sırf kitaplarının kenarındaki notları toplasanız kaç cilt kitap olur? Kaç cilt? Vali bastığı zaman İsmet Baba dergahını da arama yapıyorlar. Efendi Baba yaşlı. İkide bir basıyorlar. Zaten 24 kere hapse gitti. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O mübareğin ekmeğini yiyoruz hepimiz. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Efendim kitapların bak açıyormuş böyle. Kitapları kontrol ediyorlar falan. Kitapların içine bakıyor, şuna bakıyor. Tabi o zamanki vali biraz kenardaki notun el yazısı, ıslak imzalı olduğunu anlar tabii. Şimdikiler belki onu da anlamaz, bilmiyorum yani. Kitaba baktığı zaman bu baskı mıdır, not mudur, el midir falan. Şöyle bakmış falan. İşte CHP dönemi yani o zamanlar. Tek parti dönemleri. Böyle bakıyor falan. Ya sen hoca diyor. Hoca Alaaddin Efendi Hazretleri'ne der, terbiyesiz adam. Hoca diyor, bu kadar diyor. Bu ne diyor ya? Kitaplarına bir bakıyor, notlara bir bakıyor. Ömür yetmez. Bunları diyor, sen mi diyor uğraştın diyor. Falan. Efendi babadan bari fakir diyor, aciz diyor yani. Tevazu yapıyor göya. Bu da diyor ki, ömrüne yazık ya diyor. Ömrüne yazık etmişsin diyor ya. Ne anlar hoşaftan yani. Ne anlar. Ne anlar. Her şeyin bir ehli vardır, ehli bilir. Öyle mi şimdi? Bütün dünya şu anda o kitapları bulsa, kenarındaki notlardan istifade etse, bütün dünya alimleri istifade edecek kadar ilim yazmış oraya. 4 mezhep müftüsü yani. Nerede? Bir daha Alaaddin Efendi gelir mi kardeşim? Ama, kaddesallahu aleyhi ve sellem, her aldığı şeyin kenarına, altına ne yazar? Aldığı kitap, sayfa. Hayatül hayvan yazar altına. Kamus, lügatı bile yazar. Ehteri kebir. Lügatı bile yazar, sayfasın. Allah Allah. Bütün işi bu. Bir tane yazdığı bir notta kaynaksız yok. Öyle olmaz ki yani. Ben biliyorum diyerek, hocanın hocası kitaptır derdi. Efendi Hazretlerimiz, devamlı kitaba bakalım, devamlı kitaba bakalım. Biz bu meseleyi biliyoruz. Ya bakalım yine. Belki unutmuşuz. Bir de ona bakarken bir şey daha öğreniriz. Bir şey daha öğreniriz. Tabii siz kitaba bakmaktansa biraz dinlemeyi tercih ediyorsunuz değil mi? Çok kolayınıza geliyor. Kahve içerken, süt içerken, çay içerken falan. Arabada, yolda, her yerde. Ne yapalım? Bari öyle yapın. Bari öyle yapın. Evet. Şimdi bu usta birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim. İlim ve ulemanın fazileti hakkında. Bu İmam Suyuti'nin kitabıdır. Lübabül Hadis diye çok meşhur bir kitap değildir. Pek herkes de çoğunda da bilmezler. İmam Suyuti Hazretleri bu kısa kısa efendim 40 tane bab yapmış. Tabii şu kadar bir kitapta 40 tane babta, her babta birkaç hadis-i şerif, yani kısa kısa hadis-i şerifler zikredilmiş ama ilginç de hadis-i şerifler zikredilmiş. Şu kitapta mesela ne var diyeyim sana? Allah Allah. 40 bab 400 hadis var. 40 bab 400 hadis. Ben de size bir çok eskiden bir basılmıştı ama kimse de var mı bilmiyorum. Ama çok eski, belki 20 sene yakın. 40 hadis diye bir kitap basmış idik. Onun var mı sende? Bize emaneten bir şey edersen, arkadaşların telefonu alsın. Çünkü bulamıyorum hiçbir yerde. Ben bir şeyler yazmıştım orada. Şimdi 40 hadis seçtim size. Mümkünse mümkün mertebe kısalarını seçtim. Ama yine de çok güzelim. Belki bir iki tane uzun olabilir. O da neden? O da bir hava atalım da kardeşim şimdi. Hepiniz yarım satır hadis. Ben de biliyorum 40 hadis. Şeyimiz kalmayacak yani. İtibarımız hepten yok zaten. Belki bir iki hadis uzun olabilir. Uzun dediğim 4 satır falan. Ama size 4 satır çok uzun değil mi? 4 ay veya 4 sene kadar sürebilir. Bir imtihan da yapabiliriz Haydar olarak. Bir şeyler de şey ederiz yani. Plakete lüzum yok yani de kitap mitap hediye veririz. Şimdi bu 40 hadisi topladım inşallah size. Ama bu 40 hadisin özelliği ne biliyor musun? Bu benim topladığım 40 hadis. Kısaca yapacağım onu size. Ezberleyin diye. Çünkü benim ümmetime 40 hadis ezberleyip aktaran alimlerle beraber mahşere çıkacak. Bak size çok kolay bir yol daha öğretiyorum. Adamın 50 senelik alimle beraber mahşerde de dersin İmam Gazali Hazretlerine, ya mübarek ne o kadar canın çıktı okumaktan. Ben de seninle beraberim nasıl olsa bak. Bunu da yaparsınız yani. Bu inşallah da yaparsınız yani. İnşallah da yapabilirsiniz yani. Tabii ki değil mi? Ama İmam Gazali'nin katlamalarını alamazsınız. Ayrı dava da. Katlamalar ayrı bir şey. Ama bu hadis müjde var. 40 hadis. Çoluk çocuğa ezberletiriz mesela. Ama 40 hadis çok var. Ben şimdi bunun ne lüzumu var bunu yaptım? Bir kitap buldum şimdi. Ben o kadar vaktim yok uğraşma. O kitapta da ne var biliyor musun? Bu 40 hadisin hepsi Kütüb-ü Sitte'nin hepsinde var. Yani Bukhari Müslim'in ittifak ettikleri var. Burada Kütüb-ü Sitte'nin ittifak ettiği. Yani o hadisi söylediğin zaman en sağlam hadis kaynağı kaç tane? Kütüb-ü Sitte ne demek? He? Sitte 6. Sittin? He? He, sittin sen adam olamazsın derler mesela. Ha şimdi Kütüb-ü Sitte 6 tane en muteber kaynak. Sen şimdi bu hadisi söylediğin zaman bir de peşine şunu diyebileceksin. 6 kitapta da var. Yani ne demek? Hadi itiraz et de ne olasın da göreyim. İşte, gavur olasın diyemesen bile gavura yakın bir durum oluyor. Çünkü 6 kitapta da o 40 hadisi yapacağım inşallah. Çoluk çocuğunuza size de uyar değil mi? Kısa kısa 6 hadis. Ama burada özellikle bazı şeyleri seçiyorum tabii. Mesela kabir azabı. Şimdi kabir azabı 6 kaynakta da varsa Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin sponsorluğunu yapan Mehmet Okuyan'ın durumu ne oluyor? 6 kitaptan da hariç oluyor. Mesela. Biraz da yani tabii 6 kitapta ittifak olan hadislerin sayısı çok yok. Anlatabildim mi? 6 kitabın ittifak ettiği hadislerin sayısı çok değil. Yani tam sayı şu anda bilmiyorum ama 200-300 kadar. Ben bundan da size uyan 40 tane seçiyorum inşallah. Anladın? Ezberlersin inşallah. Mümkün merde ben yine kısalarını tercih edeyim yani. Etmeye çalıştım yani. Ama biraz farklı mana çıksın diye onu yapıyorum. İnşallah. Yani teşvik. Teşvik. Güzel olur ya. Ya bugün bir müftü bile 40 hadis bilmiyor. Diyanet reisinden şüpheliyim. Şimdi sen bu adama da Anabdillah İbni Mes'udin radıyallahu teala falan peşine de işte neyse müftahul cenneti salatu misal yani veriyorum bu Kütüb-ü Sitte'nin hepsinde var diye demiyorum. O var ama hangisinde şimdi? Cennetin anahtarı namazdır falan. Kütüb-ü Sitte'de var bu hadis-i şerif dediğin zaman müftü vaiz falan böyle Allah Allah. Hocam hangi muhaddis, nereden okudunuz falan diyecek size. Çünkü Kütüb-ü Sitte, Mütüb-ü Sitte de bu hadis var falan. Kalmadı böyle şeyler yani. Hadis okuyan azatayı, ya uydurukçu diyorlar bana dedikleri gibi. Ya da bunlar mealci oluyorlar, dinden kitaptan habersiz. Efendim ben mealciyim, hadis bilmem. O zaman Kur'ansız oluyorlar. Onun için bunu da inşallah teşvik edeceğim size. Ezberleyeceksiniz. Mesela Rabiülevvel ayı, Mevlid ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğum ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sevindirecek iş ne olabilir? Bellihu anni velev ayet. Bir ayet, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime ne olur duyurun. Naddarallahu umran. Semi'an minni mekaleten. Fevaaha. Tüme bellegaha. Benden bir hadis duyup, sen duyandan, tamam. Onu ezberleyip aktaranların Allah yüzlerini ak etsin diyor. Ya böyle bir dua, peygamber duası alan adamsın. Mahşerde suratın kara olur mu ya? He? فَاَمَّ الَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ Yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmetinin içindedir, Allah buyuruyor. Bu ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hadis işitip, ezberleyip aktaranlar yüzü ak olsun. Mevla da buyuruyor. Yüzü ak olanlar cennetin, rahmetin ortasındadır diyor. Hüm fiyâ hâlidûn. Onlar oradan ebedi çıkmayacak buyuruyor. Değmez mi bu müjdelere? Yani 40 hadisi siz de ezberleyebilirsiniz. Hiçbiriniz ümidinizi kesme ya, ben yaşlıyım şuyum bir. Ezberlersin ya. Arapça. Arapçasını ezber. Türkçesi ne var? Türkçe zatesiz mübarek. 80 tane de anlatıyorsunuz. Arapça ezberlenecek. Manası zaten Türkçe bellemiş. Arapçayı ezberleyen manayı çoktan ezberler. Ama şunu da söyleyeyim. Arapça Türkçeden kolaydır. Bak üstte hadisi daha kolay ezberleyeceksiniz. Altta manasında daha zorlanacaksınız. Onu da söyleyeyim. Öyledir yani. Bereket bakımından. Çünkü Türkçenin Latince'nin diyelim. Latince'nin bereketi yoktur. Bereketi olmadığında yani çok zorlanıyorsun. Ama Arapça'da acayip kelimeleri hemen ezberliyorsun. Ama tabii bir de size uyan, daha da kısa hadisler ama ben Kütüb-i Sitte'nin ittifakından dolayı böyle oluyor. Yoksa ben size hemen hemen yarısını bildiğiniz hadislerden 40 tane de bulurum. Anladın mı? Öyle çok var. Dehalel cenne mesela sonları. Çok da kısa. La ilmen kâle la ilahe illallah. Dehalel cenne. Nasıl? Lokum gibi yani şimdi. La ilahe illallah diyen cennete girdi. Bu gibi şeyler bulsam hemen ezberlersiniz. Ama ben şunu istiyorum. Bir kabir azabından bir şey söylediniz. Altı kütübü sittede de var. Diyebilmenizi istiyorum yani. Kaynaklarını da 6 kaynaktan vereceğim tabii altında. Hepsinde 6 kaynak vereceğim. İnşallah. O da yani bir daha önce de çıkabilir belki ama Mevlid'de güzel olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir hediye yapmış oluruz. Sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinir. Benim ümmetim hadislerimden ezberlemişler. Meclislerde aktarıyorlar. Öyle mi? Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu teala anvâdan rivayet eden hadis-i şerifte Kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif size vaat ettiğim hadis geçen haftadan demiştim. Cülûsüke sa'aten fî meclisil ilim. İlim meclisinde bir saat oturman. Şimdi burası ne meclisi? Siz bilirsiniz yani. Değilse de söyleyin. Değilse de söyleyin yani. Ben de size ilim meclisi neresi diye sorarım. Gösterirsiniz o zaman, ben de gösteririm size. İlim meclisi neresi yani? He. Bir saat ilim meclisine oturman, evet. La temessü kalemen. Ama eline bir kalem dokunmuyorsun diyor. Sizin elinizde kalem var mı? Alışkanlığınız yok zaten böyle bir şey yani. He, kalem dokunmasan. Çünkü esasen ilim meclisinde bulunanlar neye dokunurlardı? Mutlaka ellerinde kalem tutarlardı. Çünkü İmam-ı Bukhari, Bukhara'da artık Bukhari'yi işte derlemiş, tertiplemiş. 16 sene diye hatırlıyorum. 16 sene mi? 16 senede Ravza-i Mutahara'da, tabii 16 senede toplamış, hepsini yazarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerif ile minber-i şerif arası olan tam Ravza'da, cennet bahçesinde hepsinde bir gusül abdesti almış. Her hadisi yazarken 8000 küsur. Hepsinde bir gusül abdesti almış. Ondan sonra her birinde de istihare de yapmış. Ona göre o mübarek kitabı, o şifa olan kitabı toplamış. E şimdi Bukhari niye bu kadar tutulmuş? İşte bundan bu kadar tutulmuş. Hepsini Ravza'da yazmış, istihareyle yapmış, gusül abdesti alarak yapmış, tazim etmiş, hürmet etmiş vesaire. Efendim, sonra Bukhara'ya gittiğinde derse oturduğu zaman 10 bin, 20 bin hadisçi alim. 20 bin hadisçi alim, hepsinin elinde kalem. Hepsinin elinde kalem kağıt olmak üzere dersi dinliyorlarmış. Şimdi tabii buna misal çok. Bazı meclislerde 40 bin, 100 bin insanın bulunduğu meclisler de oluyor. Tabii bu artık operle yok, bir şey yok. Meseleleri, bereket ayrı bir şey, keramet ayrı bir şey. Yani ama tabii arada belki aktarıcılar oluyor değil mi? Müezzinler bazı kere mübellik oluyor ya. Arkadan biri daha tekbir alıyor falan bu şekilde. Veda haccında da olduğu gibi. Ama tabii Abdülkadir Geylani Hazretleri o acayip bir şeydir. Onun mesela sohbetinde o 100 bin kişi sahrada toplandığı zaman en sonundaki bir yaşındaki gibi sesinden duyardı. Aracı yok. O da öyle. O acayip bir şey. Bir de bir kalkardı havaya. Sohbetin üzerine şöyle bir giderdi. Bayağı bir giderdi uçarak. Geri dönerdi falan. Milletin aklı uçardı zaten. Ondan sonra ben şimdi bir kalkayım etsem oraya vuracağız, oraya vuracağız. Nereye kalkacağız? Kalkmadan küt aşağı yani. Yolda yürüyemiyorum yani. Evliya Allah başka bir şey. Havada gidiyormuş adımlarca ya. Allah Allah. Bütün millet görüyor yani bunu. Ne yapacaksın? Yahudi Hristiyan kalmadı Bağdat'ta. Herkes Müslüman oldu ya. E kardeşim bizim memlekete Müslümanlar gavur oluyor. Bizim gibi hocalar olursa ne olacak ya? E çünkü neden? Yani sadece de ilimle de olmuyor. Tasavvuf da lazım. Maneviyat lazım. Cezbe lazım. Manevi mıknatıs ve çekiş lazım. Değil mi? Benim çekişim mesela bayağı düştü mesela. Çekişten düştüm yani. E çünkü neden? İhlasımız kıt. Amelimiz az. İlimden bir şeyler arttırmaya çalışıyoruz. Ama hidayet ve amel artmayınca Allah'tan uzaklığımız artar. Allah muhafaza ya Rabbel Alem. Yani ilim güzel ama men izdâde ilmen ve lem yezdâde hüden ve lem yezdâde minallâhi illâ bu'den. İlmi artsa, hidayeti artmasa Allah'tan ancak uzaklığı artar. Allah onlardan olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi. İlim meclisinde bir saat oturdun diyor. Bir kaleme dokunmadın. Dokundunuz mu bir kaleme? وَلَا تَكْتُبْ harfen. Bir harf yazmadın. Bir harf yazdınız mı? Yok, bilmiyorum. Sizin telefonlara yazılıyor bazı kere de. Klavyemiz var. Yazmadın. Yazmasam bile diyor. Yani ne demek istiyor? Sakın sohbette kalem, kağıt alıp not tutmayın demek istiyor mu? Hayır. He? Hayır. Ne demek istiyor? Yazmasam bile, talebelik yapmasam bile, yani sizin şimdi hemen hemen hiçbirinize talebe denmez. Var içinizde bazı talebeler ama talebe denecek bir durumunuz da pek yok yani. Kusura bakmayın. Öyle ya. E şimdi bu demektir ki sen talebe olmasan bile, talebe olarak gelmesen bile, normal Müslüman olarak geldin, Allah rızası için geldin tabii canım. Burada oturdun. Bir saat, ben sizi en az bir saat tutuyorum yani. Bir saatten aşağı zaten bu müjdeyi alamazsınız diye mecbur bir saat tutuyorum yani. Öyle mi? Öyle bir plan yapmadım ama şu anda öyle denk geldi yani. Evet. فَوَ خَيْرُ لَكَ Bu senin için daha hayırlı olur. مِنْ اِتْقِ اَلْفِ رَقَبَةٍ 1000 tane köle azadından hayırlı olur. Şimdi köle azadı diye bir şey. Şu anda zaten kölelik kalmamış. Köle azat edilecek bir sevap, faziletli bir amel yapacak. O amel kapısı kapanmış bir amel şu an için. Tabi Hazreti Mehdi dönem vesaire şeriatın dünyaya hakim olması için yapılacak cihatlar falan. Yine de bu kalkmış bir şey değil. Önümüzde yine değil mi? Müslümanların cihatları olabilir. Vatan müdafaları olabilir. Ondan sonra Allah vatanımızı müdafaya bizi muhtaç bırakmasın. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ama cihat kıyamete kadar devam edecekse el cihat mazın ila evil kıyame kıyamete kadar devam edeceğine göre burada bu şeyler yani İslam'dan kalkmış bir şey değiller ama şu anki günümüz itibariyle yok. 1000 tane köle satın alsan, köle yapmışlar işte, insanlar köle olmuş. Bu köleyi azat etmek ne kadar sevap işte onu artık çok sohbette anlattık. 1000 tane köleyi azat etmekten hürriyetine kavuşturmak ne demek ya bir insanı ya? Ondan daha hayırlı sevap alıyorsun bir saat ilim meclisine oturduğun zaman. Nasıl? Çok büyük bir müjde yani. Çok güzel. Çok büyük. Bulunmaz. Olmaz. Nazaruk ila vecil alim hayrul leke min el feras tesaddak tebiha fi sebilillah. Alimin yüzüne bakmak. Alimin yüzüne niye bakıyorsun? Kaşının gözünün durumuna. Efendim işte şurası şöyle mi? Ben var mı şurasında? Bıyığı nasıl ağzına mı girdi? Sakalı bir tutan mı? Yarım tutan mı? Bunu konuşmuyoruz yani. Niye bakıyorsun? İlim almak için. Yani bir şey öğrenmek için bakıyorsun. Yoksa. Bu da Allah yolunda sadaka verdiğin bin attan daha hayırlıdır. Cihata bin at. Bin at verdiğin bin attan daha hayırlıdır. Ve selamuke alel alim. Bir alime selam vermen. Yani burada yine alime selam vermen demek yine nereden geliyor? İlim meclisine gitmen demek. Alimlerle görüşmen Allah'ın dininin ilmini tahsil etmen demek. Yoksa herhalde yani sizin akrabadan olduğu için bayramlarda köyde buluşuyorsunuz falan. Bu manada değildir herhalde diyorum. Ama yine de bir hürmet ve tazim, ilme hürmeten hani bir farklı olarak efendim ona ihtiram o da ayrı bir şey. Ama ben burada anladığım ilim meclislerine gelmek neyi gerektiriyor? Alim yüzüne bakmak bunun peşine geliyor. O selam vermek, selam almak bunun peşine geliyor. Yani eskiden tabii dersleri düşündüğü zaman ders halakası böyle kalabalık veya girdi çıktı güvenlik sorunu bilmem ne yoktu. E ne oluyordu? Tabii gelen kişi o hocasına selam verebiliyordu. İşte birbirine nasılsın iyi misin? Ne diyorlardı? Şimdiki bazı bu imkanlar kalmadı ama yine de medreselerde var. Hayrun min ibadet elf sene. Bin sene ibadetten hayırlıdır. Bin sene diyor. Yani İmam Suyuti bunu naklediyor ve kitabın birinci hadisi de bu. Ha bu genel manası ne bunun? İlme değer vermek. Çünkü ekrimul ulema fe innehum indallah kurama mukramun. Alimlere değer verin. İkram edin. İkram Türkçe'de çay verin, çorba verin. Ama sen bana çay ver, çorba ver, güzel de kuzu kes. Ben de kuzu hiç sevmem yani, onu da söyleyeyim yani. Et yiyemiyorum. Fakat sen en büyük değer vermek için ne yapacaksın şu anda ne derler? Kuzu kesmiş derler. Ama bazısına göre çay daha değerlidir değil mi şimdi? Erzurumlu'yu davet etmişler, kuzu kesmişler. Sonra demişler nasıl buldun daveti? Çay yoktu kardeşim, hiçbir şeye benzemedi demiş yani. Şimdi o bakımdan adamına göre değişir ikram meselesi. Fakat ben tarhana çok seviyorum. Tarhana. Bana tarhana olduğu zaman başka bir şey lazım değil. Misal çorba yiyorum bir şey. Alimlere ikram edin. Tamam çay çorba verin ben bir şey demiyorum. Ama sen şimdi bana kuzu kes. Önüme dünyayı ser. Ama ondan sonra benim itikadi bir konuda söylediğim şeye itiraz et. De ki hoca efendi bu böyle değil ya. İslamoğlu bunu böyle söylemiyor. Veyahut Mehmet okuyan böyle söylemiyor. Veyahut alın yazısı yok. Veyahut ne? Benim anlattığım bir şeye itiraz et. Bu ikram mıdır, ihanet midir? İhanettir. İhanet demek, alçak tutmak demek. Çünkü ben sana anlattığım Allah'ın dininin ilimlerine itikat etmeni, evvela onlara inanmanı ve değer vermeni istiyorum. Ben çay çorbadan efendim ihtiyacım yok ama tamam Müslüman Müslümana misafir olursun ikram yaparsın. Ama esas ikram nedir? İlimlerine itikat etmektir yani. Sen inanmıyorsan, efendim benim dediğime itiraz ediyorsan veya okuduğum bir hadis-i şerife uydurma diyorsan ya git işine yani. Ben ne yapayım senin suratını yani? Ne ikram bana gel, hocam işte yemek getireyim, şunu yapayım. Ne yapacağım senin yemeğini? Affedersin, salak salak konuşuyorsun yani. Böyle insanlara da rastladım. Böyle insanlara da rastladım. Ya bir değişik insanlar var ya. Ehl-i sünnet itikadından hiç haberleri olmayan insanlar mı? Müslüman geçiniyorlar. Hacca gidiyorlar, ümreye gidiyorlar. Acayip acayip konuşmalar, bir şekiller, bir bilmem ne. Ya diyor işte, Yecüc Mecüc Çinliler diyor, bilmem ne. Ya kardeş, bunun ne alakası var? Çinlilerin set iki dağın arası, Çin setti düzlükte. Dümdüz gidiyorsun dağların üstünde de olsa. Kaç kilometre? Şu şöyle, bu ayet var, hadis var. Adamcı o zaman bunlar nerede? Ya ben ne bileyim Allah'a sor bunlar nerede kurban olduğum. Kur'an'da bunlar var diyor sen bana diyorsun ki bunlar nerede dünyada yok. Yani demek istiyorsun ki yani affedersin bana sövmekten de beni dövmekten de beni öldürmekten de daha ağır geliyor bana. Senin Allah'ımın ayetleri hakkında bu nerede ya? Bu hareket beni mahvediyor yani. Onun için ikram demek konuşulan ayet ve hadislere itikat demektir. Sen inandığın zaman veyahut da ben bir şey anlattım, amel ettiğin zaman, bir dua öğrettiğimde, okuduğun zaman, bir namaz dediğimde, kıldığın zaman, he? O zaman ben çok seviniyorum ya. Ya şimdi bir adam bana geliyor, hocam diyor, senin sohbetine namaza başladım. Veya hanımım kapandı. Yani bu bana ne geliyor? Yani yemin ediyorum, yani Fatih İstanbul Türkiye'nin tapusunu getirmenden eftal geliyor. Çünkü bu Türkiye'nin tapusu bana ahirette yaramayacak yani. Ama bana Mevla diyebilir ki, şu kulun namazına sebep olmuşsun, hadi seni de affettim. Ben bunu ararım yani. Onun için alimlere değer verin. Bundan esas maksat, tabii zahiren de hürmet. Zaten yaşlıya da edeceksin, büyüğe de edeceksin. Alimin ilmine hürmet edeceksin. Çünkü Allah indinde kerimdirler, değerlidirler, şereflidirler. İkram olunmuş kullardır buyuruyor bu hadis-i şerifte. Ama burada yine hadisin içini, manasını anlamadığın zaman, ruhunu anlamadığın zaman yine hocaya çay çorba, ikram, hürmet yaptın ama ondan sonra dediklerinden bazılarını kabul etmedinse bu ihanet olur. Asla bu hadis-i şerife dahil olmaz. Yine bir hadis-i şerif söylüyor. İbn-i Asakir'de de geçiyor bu diyor. Ebu Said Hudri ravisidir radıyallahu teala. Men nazara ila vecihi alim nazraten. Kim alimin yüzüne bir bakış bakarsa, yani ehli sünnet olacak. Hangi alim? Mesela bunu da yakında gördüm. İşte onun kaynağını bakalım. Hangi kaynağı? Eski bir kaynakta gördüm. Alimden maksat, hadis-i şeriflerde geçen alimden maksat tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf gibi dini ilimlerdir diyor. Yoksa bütün mektep okullardakilerin hepsine ne deniyor? Hoca deniyor. Ve bunların birçoğunda iman yok, itikat yok, namaz yok, abdest yok, kiminde gusül yok. Prof olmuş, doçent olmuş, dekan olmuş, öyle mi? E şimdi bunları bu alim sınıfına sokabilir miyiz? Onun için şeriat ilimleri diye kesin gördüm yani. Şeriat ilimleri olmak kaydıyla bu hadisteki müjdeler hiç normal ilimlere ait değil. Çünkü Allah'ın dini Kur'an'dan geliyor bu şeref. Tamam, eşraf ümmeti hamelettül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır. Bunun hafızlığı var, ilmi var, tefsiri var. Tabii ki en mühim mesele manası ve ahkamıdır yani. Daha da mühimi ahlakıdır yani. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor Ayşe annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Tabii ahlakı Kur'an olmak demek, artık o zirve nokta demek. Çünkü hafız olabilirsin, alim olabilirsin, müfessir olabilirsin. Ama Kur'an'ın ahlakıyla mütehallik olmak kolay değil. Niçin değil? En büyük alim de olsan, adama biri senin karşına çıktığı zaman, sana hakaret ettiği zaman, sövdüğü saydığı zaman, sen ona eyvallah kardeşim, hürmetler, teşekkür ederim deyip gidebiliyorsan nesin? İşte o zaman Kur'an ahlakını taşıyan ve takınan bir adamsın. وَاِذَا سَمْعُ الْلَغْوَ اَعْرَضُوا عَنُ Boş şeyler, fuzuli şeyler, hakaretler duydukları zaman döner giderler. Hiç kavgaya, gürültüye girmezler ve قَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ derler. Ya bunu diyebiliyor musun? Ha, onu da bıraktık. Adam sana bir yumruk dişini başını kırdı yani. O bir tane var ya su meselesinden boksöre çattılar. İrlandalı dediler ama Arap çıktı tabii yani. Allah'tan dayağı gavurdan yememişler. O da bir fazilettir. Çünkü adı Muhammed çıktı adamın yani. Olan adamla ne uğraşıyorsun? Bizim garibanlar benim gibi üflesen gidecek. Adama hareket çektiler. Bu da bunlara bir girişti. Şimdi beraat etti biliyorsunuz. Adam bu nefsi müdafaaya girdi. E tabii ki 30 tane sinek gibi bir şey ama şimdi sinek de olsa müdafaa diyorsun da sinek de olsa şöyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Bu da bir girişti bana. Adam ondan sonra diyor ki ya başım ağrıyor, başım ağrıyor. Ne oldu diyor. Meğer dişim kırılmış diyor. E kardeşim sen daha dişin nerede, başın nerede? Onu bilip de dişin kırılmış, başım ağrıyor diyorsun. Yani gidiyorsun sinek kadar onun yanına bir çakıyor işte görüyorsun. Hepsini dağıttı yani. He? Sen şimdi bu adamdan bu yumruğu yedin, yerlere serildin bayağı. Belki de hasar tespiti fazla da çıkabilir. Ne oldu? Beyin de kanayabilir. Bir yumruk insan beyni de şey oluyor. Ondan sonra Kur'an ahlakını anlayacağız. وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَسَّيِّ İyi muameleyle kötü muamele bir olmaz. E tabi yani gül verenden yumruk atanı da ben bir sayacak halim yok. Yok ama اِدْفَعْ بِلَّتِي اَحْسَنْ Sen ona en güzeliyle karşılık ver diyor. Ne demek en güzeli? Adama sövmeyeceksin, saymayacaksın, bağırmayacaksın, çağırmayacaksın, kızmayacaksın. Bu güzel. Yetmez diyor. En güzeline, en güzeline başkaları ona saldırırsa sen onu kurtarmaya gideceksin. Hoca efendi kusura bakma ben o kadar manyak değilim diyorsunuz hiç hepiniz. Ama işte bu Kur'an ahlakı yani. Kur'an ahlakı. Onun için hafızlık hocalık da bir yere kadar geliyor ama Kur'an ahlakıyla mütekallik olmaya gelince hulukul Kur'an sadece belki de Resulullah Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın tıpatıp ahlakı Kur'an. Ha, ondan sonra Ebu Bekir Sıddık, sahabe-i kiram, tabi'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar kimse olamaz tabii ki. Ama biz onun için sen alimin yüzüne Allah razı olsun bakarsın. İlim almak için bakarsın yani. İlim almak için bakarsın. Çünkü insan yüz yüze, göz göze geldiği zaman kafasına daha giriyor konuşulan konular. Veya ilmi konular ağırsa, zorsa daha bir dikkat istiyor. Nazraten bir bakış baksa diyor. Feferihe biha bununla ferahlansa. Neyi ferahlanıyorsun? Yani ehl-i sünnet bir alim gördüm. Ehl-i sünnet bir alimin sohbette bulundum. Ders halakasında bulundum. Öyle mi? Diye seviniyorsun yani. Ehl-i sünnet alimlerimiz yok değil yani. Çok değil, yok da değil. Allah sayılarını artırsın. Amin. Görmek lazım. Efendim. Halakallahu teala min tilke nazrati meleken işte o bakış, bakış açısı çok önemli. Çünkü bakıştan bakışa ne vardır? Fark vardır. Ferahlanma bakışı diyor. Ferahlanma ne demek? İşte Allah'ımız böyle alimler halketti de bu alimlerle beraber ehl-i sünnet olduk. İşte namazı öğrendik, orucu öğrendik. İşte bu niyetle İslam'ı öğrenmeye vesile olduğunu düşünerek. Niye sevineceksin yoksa yani? Bir şey sevinecek bir halimiz yok birbirimizden. Niye sevineceğiz? Birbirine Allah yolunda destek olursak, yardımcı olursak, öğretici olursak, hidayetçi olursak, birbirini saptırmazsak büyük kârdayız birbirine. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanlara ne kadar faydan varsa insanların en hayırlısı sen olursun buyuruyor hadis-i şerifte. Sen bir hocadan bir hadisi, ayeti duydun. Sen gittin millete anlattın. O belki hocanın lafıyla iki kişi namaza başlamadı. Sen belki 10 kişiyi başlattın. Burada bazı kere tebliğ vazifesini yapanlar ilk anlatandan daha fazla kâr da edebilir yani. Mühim olan herkesin çevresinde İslam'ı yaşayıp örnek olması, insanlara üsve-i hasene güzel numune olması, insanlara dini sevdirmesi, adam seni görüp dini severek sakal bırakması, namaza başlaması, öyle değil mi şimdi? Bunlar iyi bir şey. Öbürü de sakallını yaptığına bak, gidip sakallını kesersen ne olacak? Böyle de var yani. Ben diyor namaz kılmıyorum. Ya niye diyor bu herif namaz? Bu da serseri yani. Sen onun namazına ne aldanıyorsun? Sen Allah'ın emrini tutuyorsun. Sen kimseye kendini niye endeksliyorsun yani? Okularsa kılarım, bu adam bozuk çıktı, ben de namazı bırakayım. Onu namaz bozmadı ki. Onun sütü bozuktu zaten yani. Şimdi, ama bizim milletimizde maalesef, maalesef sarıklı bir şey yaptığı zaman suçu adama değil, sarığa. Sakallının suçunu sakala. Namazlının suçunu namaza. Hacının suçunu hacca. Halbuki haccın ne suçu var? Hac Allah'ın farzıdır yani. Ama maalesef toplum böyle. Bu bakımdan hacının, hocanın, sakallının hele de bir de sarıklıysa falan daha dikkat etmesi gerekiyor değil mi? Mecburen daha dikkat etmesi gerekiyor. Onun için Efendi Hazretleri sakal bırak derdi. Adam derdi hocam koruyamam. Ne demek istiyor acaba tabii? Kerhaneye mi gidecek, meyhaneye mi gidecek? Bilmiyorum ki yani. Niye koruyamam dedi ki bu şimdi? Efendi Hazretleri de derdi ki sen sakalı korumayacaksın evladım. Sakal seni koruyacak. Hakikaten sakal seni koruyor ha. Sakalımızdan utanıp neler yapmadık yani, değil mi? Misal. Tabii benim sakala da durum yok, bizim cübbe de var falan. Hiçbir yeri kılıfa sokamıyorsun yani. Torbaya sokacak halimiz yok bir tarafımızı. Çalvarı cübbeyi entariyi çıkarıp da kot pantol da giymedik. Öyle mi? Evet. O zaman ilme hürmet, ulemaya hürmet din için oluyor. Şimdi de sakal sarık cübbe ulemanın şiarıdır. Millet de seni hoca zannediyor. Bundan dolayı insan milleti efendim kötü yönlendirmemek için de biraz dikkat etmesi, fazla dikkat etmesi gerekiyor. Sağına, soluna, bakışına, yürümesine, laf atıldığında cevap vermemek, kötü lafa iyi mukabelede bulunmak, ahlak numunesi olmak falan. Şimdi alimin yüzüne ferahlı bir nazarla bakarsa, yani Allah için severse demektir bu ya. Allah için severse. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Siz ancak Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle sevinin diyor. Yani ne demek? Sevinilecek bir şey varsa, Allah'ın fazlı rahmetine ulaşırsan sevin. İşte Mevlid'de niye seviniyoruz? Rahmetellil alemin doğdu diye seviniyoruz. E o zaman alime de ferahlı niye bakıyorsun? Elhamdülillah bir ehl-i sünnet alim bulmuşum. Sohbetine gidilecek, dinlenecek bir adam var. E şimdi dünyanın öyle bölgelerinde Müslümanlar, kardeşlerimiz var ki bir tane alim bulup sohbetine gidemez. İmkanı yok yani. Şimdi Türkiye'de imkanlar biraz var ama dünyanın her türlü bölgesi var. Öyle mi? Ha şimdi televizyon çıktı falan. Televizyondan da baksak bu mükafata girer miyiz? E girersiniz inşallah. Adım atma şartı yok burada çünkü. Estağfirullah. Halakallahu teala min tilken nazrati meleken. Estağfirullah ulâ mülkâ. O bakışından Allah bir melek yaratıyor. Senin bir alime Allah için, sevdiğin için, tabii o alim Allah için sevilecek bir adamsa, bakışından Allah bir melek yaratıyor. Kıyamet gününe kadar o melek onun günahları için istiğfar ediyor. Bu nasıl bir şeydir bu ilim yani? Bu ilim meclisi nasıl bir şeydir? Bu ulema ile irtibat nasıl bir şeydir? Allah'ın dinini bilenlerle iltisak ne kadar faziletliymiş. E tabi, bunun tersini düşün. Eşkıya ile irtibatı düşün. Dinsiz kitapsızlarla düşün. Allah'ın ayetine hadislerine hakaret edenlerle görüşmeni düşün. O öyle bir durumda sen ne olursun? Yok ne olursun yani? Murdar olursun. Cehenneme odun olursun. O zaman o taraf öyle kötüyse bu taraf da böyle iyidir. Çünkü neden? Her şey karşılıklıdır yani. Çünkü senin bütün dini öğrenmen ilim meclislerine, alimlere nazar edip dinleyerek, bakarak, dinleyerek hidayete erişiyorsun. Bu ne demektir? Cennetin yolunu sana gösteriyor. Bu da başka bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Efendimiz çok okurdu. Abdullah ibn Amr'dan rivayet ediliyor. Men ekrem alime fakat ekrem. Bir alime ikram eden bana değer vermiş olur. Efendimiz babasından naklederdi Ali Efendi rahmetullahi aleyh'ten. Babam derdi bu hadisleri nereden bilirdi acaba derdi. Men ekrem alimen fakat ekrem 70 nebiyen. Bir alime değer veren, işte ben sana diyorum değer verenden yani ikramla o beraber esas mesele onun ilmine inanıp kabul etmek ve amele çalışmak. 70 peygambere değer vermiş olur. Bu hadis-i şerifte bana değer vermiş olur. Ve men ekremeni fakat ekremallah. Bana değer veren, niçin bana değer veriyor? Allah'a değer verdiği için değer veriyor. Allah'ın elçisiyim diye. Ehl-i sünnet ilmini anlatana niye değer veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisidir diye. Dolayısıyla iş nereye gidiyor? Bu hürmet ve ihtiram Allah'a değer vermek oluyor. Onun için ilim meclislerine adım atmak, Allah için gitmek, efendim gayret etmek, değer vermek demektir. Çünkü sen değer vermediğin bir yere gider misin? Millet nereye gülüyor? Affedersin bilmem nelerin. Türkçesini söylesek kaba kaçar. Türkçesi dedi Arapça, mebun diyelim ona. Mebunların efendim konserine gidiyor. Tamam mı? Mebun kelimesini de zor bulursunuz lugatta. O da ben yeni buldum zaten. Ebu Cehil de mebunmuş yani de onun için. Efendim, merak eden araştırsın. Bu mebunların, birçoğu mebun bunların, bunların konserlerine akın akın gidiyor. Hem de bilet, kaç lira biletler siz bilirsiniz. Bak görüyor musun, gidenler nasıl belli olur. Ha, 60-70, yok ama sen internetten öğrenmişsin, tamam. Tamam, arkadaşından duymuş bu mübarek. Gitsen de mübarek, o geldin, buraya geldin ya, tamam Allah razı olsun. Mühim değil. Ara sıra öyle kaçamak yaptınız. Allah affetsin. Bundan sonra gitmezsin inşallah. Ama bu gitmiyorum diyor. Arkadaştan duydum diyor. Benim arkadaş da yok. Yani o bakımdan ona sormak durumunda kaldım. 60 lira falan. Bu sen herhalde biraz tırışka birini söyledin ya. Böyle pahalı birileri daha yok mu falan. Neyse. 60 lira da az para değil yani. Bugün 60 lira 100 liraya bilet var. Hele bir gavur mavur gelirse daha pahalı oluyor. Gavurlar gibi. Ses internetten baksan en pahalısını bana söyle. Efendim geliyor adam para da vererek orada o sıkışıklığa da girerek itiş kakış. Affedersin kendini de kollamak zorunda kalıyor bazı önünü arkasını yani. Sıkışma da var. Anladın mı? Celal Hoca da kurtaramayacak dedi ya. E şimdi sen böyle bir durumlara giriyor. E bu değer vermek değil midir? Niye gidiyorsun abi? İnternetten onu da izleyebiliyorsun. Hayır, onun o şarkısı internette de var mı? Var. Sen hem para vererek, hem kendin giderek, gittisi, geldisi, efendim kuyruklar var, sıralar var, bilmem ne. Bu niye bu? Bu ne demek bu abi? Bu değer vermek. Onun için sen ilim meclisini televizyondan da seyredersin. Ama buraya gelmek demek, artı değer vermek demek. İkram çay çorba vermek demek değil. İkram değer vermek demek. Anladınız mı? Anladığınız belli zaten buraya geldiğinizden. Buraya geldiğinizden belli. Allah şuurunuzu artırsın. Ve men ekremallah ve mevâhul cennet. E kim Allah'a değer verirse. Şimdi alimin ilmine, sohbetine, meclisine değer vermek zincirleme nereye getirdi işi? Allah'a değer vermek. Peki Allah'a değer verenin durumu ne olur? Fe mevâhul cennet. Barınağı, sığınağı ebedi cennet olur. İnşallah bu mübarek cuma gecesi hürmetine Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle mevamızı, mesvamızı, makamımızı cennet eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyalım. Kaç şey ezan? Geçen hafta dedim ezanla bitireceğim. Bir saat atmışız. Bu ne ki yani? Türkiye'deki. Ve Türkiye'deki bir mesele artistin durumu, şarkıcının protokolde 500 liraymış. Vay, protokolde niye veriyorlar acaba? Özel bir şey mi var? Kulak, yeni bir kulak, bir değişik bir şeyler mi takıyorlar? Farklı mı dinliyorsun acaba? Hava ne olsun ya? Bizde burada protokol yok. Önce gelen oturur abi. Önce gelen oturur, kusura bakmasın. Ondan sonra normali 250'ymiş. Normal vatanda 250, böyle var. Yani o dedim ona ben, tırışkadan bir şey söyledi 60 liraya. Efendim, şimdi biz şarkıya, Türkiye, bilmem, gavura, Türkiye, mebun, gayri mebun da olabilir, fark etmez. Belki de herkes mebun değildir çoğu. Ama bütün bunların, efendim, sergilediği hüner ne ya? Kalbin, için dışın, irin kusmuk da olsa daha iyidir diyor. Hadis-i şerifte sahih. لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ عَدِكُمْ كَيْحًا خَيْرٌ لَوْ مِنَ يَمْتَلِيَ شِعْرًا. Şiirle, şarkıyla, türküyle, şiirden maksat şeriata muhalif, işte karı kız dudağını öven, işte efendim şehveti tahrik eden, kaderi inkar eden, feleğe söven mealinde. Bu gibi şiir ve şarkılarla sizin birinizin kulağının dolmasındansa içi dışı irin kusmuk dolsun diyor. Hadis-i şerif. E sen buraya paranla, vaktinle, efendim zamanını da vererek gitmen gelmen mesainle değer veriyorsun. İşte onun için bunu burada çok müşteri var. Allah yolunda ilim meclisinde müşteriler az. Hem de burası bedava. Hem de bir de çorba da veriyorlar ara sıra yani. Ara sıra çorba da veriyorlar. Millet böyle. Allah Teala ulemanın müşterilerini ziyade eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet. Bir hadis-i şerif daha kaldı. Zaten ilim meclisinde bulunmak mesele. Hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Ebu Nuaym İsbahani büyük muhaddistir. Hilyetül Evliya'da değil de Ehbaru İsbahan. İsbahan rivayetleri diye bir kitabı var. O kitap da bende var. Ondan naklediyor. Sehmi İmam Sehmi Tarihu Curcan. Bu Arapça'da tarih diye kitaplar geçiyor. Mesela İbn Asakir büyük muhaddistir. Hadislerin çoğu onda çıkar. Ama İbn Asakir'in kitabının adı Tarihu Dimeşk. Şam tarihidir. Ama onların Şam tarihi nasıl? Bizim Görele tarihine benzemiyor yani. Görele'de 10 sene evvel sel oldu. 20 sene evvel inek ineğe vurdu. Böyle bir tarih yok yani. Şimdi Şam tarihi dediği zaman Şam'a giren sahabeden başlamış. Kendi dönemine kadar bütün ulemanın, evliyanın orada hadis rivayetlerinde, ilim meclisinde okudukları rivayetleri koyuyor. Kaç cilt tabii ki? 80 cilt yani. Bende var. E şimdi o zaman bunun tarihini, İsfahan tarihi. İsfahan tarihi aslında ne demek? İsfahan'daki muhaddislerin rivayetlerini kitaplamış. Oraya giren işte sahabe yoksa tabi'in illa var. Öyle o dönem geliyor. Curcan tarihi, Curcani. Curcan tarihi ne demek? Esas çok güzel. Mesela Elkant fi zikrülema Semerkant. İmam Nesefi yani. İtikat kitabımızı yazan İmam Nesefi ne yazmış? Semerkant ulemasının kitabını yazmış yani. İmam Ebu'l-Leys Semerkandi öyle. Hep bunlar ne yapıyor? Ulemanın kitabını. Ulemanın kitabı ne? Tamam yani. Kaç hanımı vardı, kaç çocuğu vardı değil. Yani onlar belki laf arasında bir yere geçer. Ama esas meselesine burada kaç sohbet yaptı, sohbette kaç hadis-i şerif rivayet etti. Kitap, kaynak bir kitap yani. Çünkü neden? Ulema'yı niye anlatıyor? Çünkü onlar ilim naklettikleri için. Ama Semerkand'ın çorbacıları, Bukhara'nın efendim, Bukhara pilavcıları falan diye bir şey lüzum etmiyor bize, değil mi? O kitabın da meraklıları, onlar da olabilir yani, her şeyin bir meraklısı var. Ama bizi çok alakadar etmiyor. Niye? Onda şimdi sahabeden biri, efendim diye bir rivayet geçmiyor. Bazen onlarda bile geçiyor biliyor musun? Şunu severdiler, şu şöyleydi, şunun hakkında bir hadis rivayet etti. Bazı yemek kitabı alıyorum ama niye? Yemeğin tarifini öğrenmek için bakıyorum o yemek kitabında ne var? Rivayetler var. Ha, rivayet varsa, ilim varsa, kitab-ı tıp da var bende. Tıbbı da alıyorum, hikmeti de alıyorum, hepsine bakıyorum. Niye bakıyorum? Çünkü içinde ayet varsa, hadis varsa, bu bize ilim ifade ediyor mu? Ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de incir de geçiyor. Eğer sen incir hakkında dünya kadar mevzu anlatırsan, beni ilgilendirir yani. Niye? Kur'an-ı Kerim'de hadiste geçen bir meyvenin, ürünün, bitkinin faziletleri nelerdir? Ben bunu bilirim. Bilmemde fayda var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men zâra âlimen fekennemâ zârani. Bir âlimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibidir. Ve men safi'a âlimen fekennemâ safi'an. Bir âlimle musafaha eden benimle musafaha etmiş gibidir. Şimdi musafaha her dakika edilemiyor. Bazen çok kalabalık oluyor, edilemiyor. Bazı işte şimdi güvenlik sorunları çok arttı. Eskiden bu kadar yok idi. Görmüyor musunuz? Her taraf IŞİD kaynıyor. Konya'da yine kaç tane hücre evini bastılar. Ya bunlar PKK gibi bir şey. Gitti polise silah açtı, attılar. 5 tane polisi yaraladılar. Onlarda da 5 tanesi öldü. Yani adam suçun yoksa, bir şeyin yoksa gidersin. İfade verirsin. Zulmen de hapse atılsan sabredersin. İslam'da böyle değil mi yani? Bir Müslüman böyle yapmaz mı? Gidip seni almaya gelen veya soruşturmaya gelen polise silah atıyorsun öldürmek için. Konya'da oldu 2 gün evvel. Yani Türkiye'de de bir acayip hücre evleri çok türedi yani. Onun için güvenlik sorunları oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Mecburen İslamiyet tedbir dinidir. Ama musafaha edebildin ne âlâ, edemedin. Ve men câlesi âlimen fe kendime câleseni bitiyor ya. Şimdi siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber dünyada oturdunuz mu hiç? Bir mecliste bulundunuz mu? Yani Ravza'da bulunuyoruz elhamdülillah. Tam yanında bulunuyoruz ziyaretlerde. Hepiniz ömreye hacca gidiyorsunuz. Allah tekrarını nasip etsin. Amin. Bir beraberlik oluyor tabii mübarek orada ve hayatta. Başkaları gibi ölü denmez. Bu tamam. Ama dünyada bir ilim meclisinde sohbet ederken hadis dinleme imkanı bulabildiniz mi? Bulamadık. Bulamadık. O zaman diyor, bir alimin ilim meclisinde oturan, bu o demektir. Yoksa alimle oturduk. Kaç saattir oturdunuz? 5 saattir. Ne yaptınız? Kuzu yedik, çay içtik, baklava yedik, denize girdik, sahilde güneşlendik. Ne oluyor abi? Bunu sen başka biriyle de yapabilirdin. Burada alimle oturmaktan maksat ne olabilir o zaman? İlim meclisinde oturan. Tabii ki diğer meclislerde de bir muhabbet olur, sohbet olur. İnsan ilim ehli illaki bir şeyler anlatır. Ama İlim meclisinin bir ciddiyeti vardır, vakarı vardır, heybeti vardır, meleklerin kuşatması vardır, rahmet yağdırması vardır. Bunların hepsi ilim meclisine ait. Bunlar sokaktaki, lokantadaki meclislerde olmuyor ki. Karşı taraf alim de olsa. O zaman dünyada bir alimin ilim meclisinde bulunsa, sanki dünyada benimle oturmuş gibidir. Benim sahabem nasılsa. Ve men câleseni fid dünya. Her kim dünyada benimle oturduysa eclestu ma'i yevmel kıyame. Kıyamet günü ben onu yanımda aynı meclisime alacağım, beraber oturtacağım diyor. İş nereye gitti? İlim meclisine oturmanın sonucu nereye gitti? İnşallah bütün bu ilimlerin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bütün Kur'an'ın efendim vahyin sahibi bize. Vahyi o getirdi bize. Vahiy Allah Teala ona indirdi. Onsuz hiçbir kimse bir şey bilmiyordu. ve bilmeyecek kıyamete kadar. Onun ilimlerinden alanlara alim deniyor. Onun ilimlerinin dışındaki ilimleri yutsa ona asla alim denmiyor. Onun için ilimler, Allah'ın bütün ilimleri onunla bize geldi. Tabi Allah'ın bütün ilimleri sınırsız. Onu kastetmiyorum. Bize indirmek istediği bütün ilimleri bize geldi, ulaştı elhamdülillah. Çoğunu tabi henüz belki ulaşamadık birçok ilme. Ama ulaştığımız kadarıyla kainatın efendisinin sofrasında oturuyoruz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kur'an sofrası, Allah'ın sofrası, hadis sofrası, Resulullah'ın sofrası sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böylece bahtiyarız inşallah. Allah Teala mahrum eylemesin. Efendim biz de meclisimizi terk etmeyelim. Sohbetimizi terk etmeyelim. Şimdi tabii köye gidersiniz, sılay rahime gidersiniz. Onlar ayrı şeyler. Zaten bayramlarda tatil veriyoruz size. Zaten çoğunuz da bayramlarda izinli oluyorsunuz, gidiyorsunuz. Efendim bu vesileyle bir dua öğreteceğim şimdi. Efendim dergide birçok şeyler yazılıyor. Bunları okudunuz inşallah. Bak Halid-i Bağdadi Hazretleri'ni yazdık bu ay. Demin yukarıda ziyaret nasip oldu. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin mübarek çarığı geldi ve yemek yediği tastı geldi. Ben bilmiyordum. Ama şecereli insanlardan geldi. İşte Halid-i Bağdadi Hazretleri tasarruf sahibidir. Şu anda yolumuzun adı, en yakın tarikatımızın ilk adı bizden geri giderken Halidiyedir. Ondan bir geri gittiğimizde Müceddidiyedir. Ondan bir geri gittiğimizde Nakşibendiyedir. Anladınız mı? Bütün bereketler bu silsileden geldi. Onun için Halid-i Bağdadi okudunuz mu? Yazdık. Ayın 13'ü mü oldu? Okuyanlar parmak aldı. Lütfen. Bak, benim canım çıkıyor yazarken bunları. Ya bu da mübarek. Çok az kaldırıyorsun burada ve ben sayamıyorum. Hiç kimse okumamış arkadaşlar. Yani buna hiç kimse denebilir. Çünkü %5 kişi. Oldu mu şimdi? Olmadı. Ayıp oldu. Halid-i Bağdadi Hazretleri'ne karşı ar oldu. Yapmayın bunu. Siz bunları alıyorsunuz. Almasanız ben niye almadınız demiyorum. Alana diyorum niye okumuyorsunuz diye. Yani çünkü biliyorum abonesi var, şusu var, bu kadar insan alıyor bunu. Ama bu oran çok düşük bir oran. Yani dergi alıp da okumanın oranı çok düşük. Allah rızası için bu kadar hoca efendi bunu alıyor. Başlık Halid-i Bağdadi'yi biz hazırladık yani. Ha? Neyin okun şunu? Yok ya, Türkçe baş yazıyı söylüyorum. Halid-i Bağdadi Hazretleri Arapça değil, ne Arapçası? Arapça olsa efendim, he? Ha, sayfa 4'ten başladı. 9'da bitti. 4'ten 9 arası bir şey değil ki. Resimlerini de çıkarsan 3 sayfa ya. Yani bir 3 sayfada Halid-i Bağdadi ne zahmetler çekmiş, Hindistan'a nasıl gitmiş, efendim orada aylarca kalmış, efendim sırf Allah'ın yolunu öğrenmek, seyir-i sülük yapmak, mürşidini bulmak için gitmiş, oradan almış gelmiş. Şam-ı Şerif'te dergahını kurmuş, İstanbul'a kadar bütün meşayihe halifelik icazet verip bize kadar göndermiş. Biz bugün bu zatların hürmetine ehl-i sünnet olmuşuk yani. Ya bunların bir de hakkı var. Onun için okuyun, mutlaka okuyun. Sonra dedim Zembilli Ali Efendi. Ne kadar güzel yazmışlar o Hasan Kudu. Yani Zembilli Ali Efendi, Müftü Efendi, ne kadar güzel tatlı ilimler, bilgiler. Okursunuz inşallah ama biraz siz tabii sonundaki dualardan istifade ediyorsunuz inşallah. Onda biraz daha mı fazla istifade ediyorsunuz acaba? Zaten birisi bana öyle dedi, dergi aldım, arkayı çeviriyorum dedi yani. Mübarek adam, ne arkasını çeviriyorsun? Önünden de git biraz da, dünya kadar malumat var. Ama insanlarımızda böyle bir şey var. Şimdi bir dua daha talim edeceğim. Şey okudunuz mu? Yılan duasını. He? Onu okuyanların oranına bakalım şimdi. Yani yine de çok değil. Bu milletin başında bir derdi yok. Maşallah sizdeki bir derdiniz yok. Çünkü o duayla adamın sıkıntısı kalmıyor yani. Geçen hafta anlattım onu. Sayfa 88-90 arası. Acayip bir şey değil mi? Nasıl buldunuz? He? Acayibin acayibi. Böyle de bir şey ilk yazıldı. Çünkü kaynaklı ama. Çok kaynakları var. Onu okuyun mesela. Ben size burada diğer bir duada söylüyorum. Düşmanlarına görünmemek için okunacak ismi şerif. Nasıl durum? Var mı görünmemek istediğiniz adamlar? İlle düşman da olmayabilir. Hasetçi olabilir. Hasetçi de düşmandır gerçi. Yani ben şu ortamda şunlar beni görmeden gideyim. Samimi söylüyorum, bir itikat üzere olursan ne diyor, kaynanama mı görünmeyeyim diyor biri. Kimisi karısına görünmemeye uğraşıyor esas. Kaynanayı da geçtik. Yani meseleyi bilmiyorum. Şeriat dairesinden çıkmamak şartıyla konuşuyorum. Adamın diyor, elbisesi elbisene değer de yine görmez diyor. Zaten elbisesi elbisene değerse zaten görmez. Çok yakın olunca görülmüyor, biliyor musun? Görmenin bir şartı da biraz arada mesafe olmak. Ben mesela gözümü göremiyorum yani. Şimdi burada 87. sayfada bu dua bir defa Ya Latif ismi şerif. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif. Kaç kere okunuyor onun sayısı? 129. Adedi 129'dur. Eksik olmayacak, fazla olmayacak. Anahtarın dişleri gibi. Ulan mihrabı mı kırdınız? Ne yaptın? Zaten ufacık bir mihrabımız var. Ondan sonra efendim 129 kere Ya Latif ismini zikrediyorsun. 129 kere ismi şerifi okuduktan sonra Estağfirullah la tudriku lebsar ve huve yudriku lebsar ve huve latiful habir. Ayet-i kerime okunuyor. Enam suresinin 100. Bir ayet-i kerime rakam söylememiş. Bir kere okunuyor ayet-i kerime. 129 Ya Latif bir kere okunuyor. Ya hoca efendi bunları okuyana kadar adam zaten bizi gördü ya. Allah Allah. Kardeşim çıkarken evden okuyacaksın. Adamın bölgeye yanaşmadan okuyacaksın. İyi adamın yanına git 129 Ya Latif çek suratına bak. Onu mu dedik ya? Ama bazen görünmemek icap ediyor değil mi? Çok icap ediyor. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin babası meşayihtan. Seyyid Alevi Maliki Hazretleri babası. Muhammed Alevi babası Alevil Maliki. Kendi adı Muhammed. O öyleymiş. Safa Tepesi'nde dergahı varmış. Safa'da eski zatlardan, meşayihtan. Oradan evine gidiyor. Evine giderken de millet eline, ayağına yapışan, sarılan eve zor gidiyor yani. Onun için mesela eğer milletle ilgilenmek isterse okumazmış. Yasin-i Şerif'ten okunca herkesle görüşe görüşe. 2 saatte eve gidermiş. Bazen de öyle bir onu okuduğu zaman gidermiş. Hiç ne selam ne aleyküm selam. Kimse bir şey görmüyor. Sanki tünel açtın yani. O da rahat edermiş. Çünkü abi bazen de abdese yetişeceksin, işe yetişeceksin, bir şey olacak. Şimdi millete de tersleyemezsin. Evliyaullah terslemez. Bu bakımdan bu duaların önemli noktaları vardır. Bunda da 4 kere okuyorsun bu duayı. Ya latifen fevka kulli latif. Es'eluke bil kudreti lezi seveyte ve alel arş ve lem yâlemil arş eyle müstakarruke minu diye devam ediyor. Lütuf bi lütfen hafiyen min dekâikil lütfikel hafiyil hafiyil hafiyil lezi zâ lütufte bi fi ahdin küfi. Bak nasıl ezbere biliyorum. Bana lazım oluyor çünkü. Ama pek de okumaya da vakit bulamıyorum yani. Kabak gibi de görünüyorum yani. Ama ve lakin Allah muhafaza etsin cümlemizi. Tedbire yani sakınmaya, görünmemeye bir lüzum bırakmasın Mevla. Ama olur ki insan hakikaten Allah'ın sitrine, perdesine, himayesine, vikayesine girmek ister. Bu onun için güzel bir duadır. Sayfa 87'de. Duanın okunuşu nereye geçiyor? 88'e kadar geçiyor. Evet, evet, evet. Burada da bazı dualar vardı. İnşallah önümüzdeki haftada bir muhafaza duası daha size öğretirim. Zaten dergiyle beraber Bedir ehlinin ismi şerifleri size veriliyor. Bu ismi şerifleri efendim nuska şeklinde yapabilirsiniz. Ama abdeste falan girersiniz. Bir şey olmaması için nuska şeklinde küçültürsünüz. Küçülttükten sonra da efendim 7 defa streç mi ne diyorsunuz işte ondan dolarsınız. Ondan sonra üzerinizde muhafaza edersiniz. Allah'ın izniyle evde, ocakta, üzerinde nerede olursa Bedir ehlinin himmetleriyle Allah Teala'nın yardımları gelir. Çok büyük bir koruma görenler malına, canına, evine, barkına bundan istifade etmişlerdir. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Onur Sünnioğlu, Hüseyin Tolga Hepgül, Mümin Pınardağ, Çınar Taş, Recep İnce, Halil Ateş, şehit askerlerimiz, Ali Yardımcıoğlu, şehit polisimiz, İsa Er, şehit korucu kardeşimiz. Allah Teala cümlesine rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. İlk damla kanlarıyla rahmet eylesin. Merhamet eylesin. Allah Teala fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Ailelerine sabr-ı cemil ihsan eyleyip cennette cem eylesin. Bu vatan uğrunda, bu canlarını bu mukaddesat uğrundaki verdiler. Bu canları, kanları hürmetine Allah'ım ailelerinden cehenneme nasip eylemesin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi edelimizi vasıl eyle. Kabirlen nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi mahşer sabahına kadar zikirlerin nurlarını kabirlerinde ipka eyle. Ya Rabbel alemin. Zulmetten muhafaza eyle. Amin. 15 Temmuz şehitlerimize de rahmet eyle. Kabirlen nur eyle, derecelerini âli eyle. Yani ne fedakarlık ettiler, ne kıssaları var, ne hikayeleri var. Efendim kaç yaşında var? En küçüğü dediler. 16 yaşından başlıyor, 63 yaşına kadar şehidimiz var tabi. 15 Temmuz gecesi bir alem idi. Allah için, din için, kutsallar için bu FETÖ'dür, NATO'dur, işte dünyanın gavurlarının işgaliydi. Bu işgale bu millet dur dedi. Allah Teala bundan sonra böyle bir teşebbüs edecek kimse bırakmasın Allah Teala. Kollarını ellerini kırsın Allah Teala. Amin. Kalplerini parçalasın Allah Teala. Akıllarından geçirenin kafalarını parçalasın Allah Teala. Darbelerden muhafaza eylesin. Amin. Bir daha mahşer sabahına kadar bu memlekette darbe nasip eylemesin. Amin. Allah Teala şer için ayağa kalkanları Allah Teala helak eylesin. Amin. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. O şehitlerimizin Allah Teala biliyor tabii ekseriyetine güzel yerlerde kabirler, şehitliklerde verdiler falan ama tabii bir kısmı değişik yerlerde de efendim defn olanlar vardır. Makamları Allah Teala malumdur. Hepsinin ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah. Allah. Allah. Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhlerini şad eyle. Kabirlerini nur eyle. İstirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eyle. Amin. Onların şehadetleri hürmetine. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. İslam vatanlarındaki kargaşaları muhafaza eyle. Amin. Katar'la diğer Arap İslam ülkelerinin aralarını sulh eyle. Amin. Hayırla barışmalarında nasip eyle. Amin. İslam ülkelerinin başlarındaki masonları kahreyle. Amin. İslam ülkelerini yöneten dış bağlantılık şerefsizleri mahvu perişan eyle. Amin. Bütün İslam vatanlarına kendi milletlerinden, kendi itikatlar üzere ehli sünnetten insanlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Tayyip Bey'e de hayırlı, sıhhatli, uzun ömürle beraber bu FETÖ'nün bütün şifrelerini bozacak kadar, bozacak derecede kuvvetler ihsan eyle. Amin. Memleketi düze çıkaracak derecede kuvvetler ihsan eyle. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi onu hayra teşvik eden, şerden engelleyen, hayrına, salahına irşad eden insanları yanında ifka eyle ya Rabbi. Amin. Bu niyette olmayanları uzak eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Her bir ellerimizi yaşamak hayırlı olduğu sürece hayırla ihya eyle. Amin. Vefat hayırlı olduğunda imanla ölmek nasip eyle. Amin, amin diyenleri nar cehennemden azad eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه Ömer Şakir Kadir Necati Şaban Kenan Adem Orhan Cevdel Onur Ramiz Ali Haydar Mehmet Murat Havva Hülya Fatıma Emine Buse Gülay Hanife Necmiye Zeynep Rukiye Ayşe Meyit ve meyitlerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celle. Hediyelerimizi vasıl eyle. Azabı olan varsa şu cuma gecesi hürmetine ref eyle. Mahşere kadar da iade eyleme. Ya Rabbel Alemin. Amin. Subhan rabbil aliyil ala alvab elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inna neselukel cenne na'ûzu bike minen nar. Allahumme inna neselukel ridâke vel cenne na'ûzu bike min sehatike ven nar. Allahumme inna neselukel cenne ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel na'ûzu bike minen nar ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min khayri ma seleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve na'udhu bike min şerri ma esta'azeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. ve entel müstean ve aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azzîm. Allahümme innâ nes'elüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna min ve ma lem na'lem ve na'udu bike mineş şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna min ve ma lem na'lem. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bir meclisten kalkarken سبحان ربك'i okuduğun zaman, kalktığın zaman en büyük hisseyi sen alırsın. Ahirette en büyük ölçekle sevabını sana verirler. Onun için ilim meclislerinden vesaire, zikir meclislerinden, camiden, cemaatten, namazdan vesaire ayrılırken Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti sonuna kadar okumayı ihmal etmeyelim. Allah Teala amellerimizi zayi olmaktan muhafaza eyleyip, bütün amellerimizi ahirette karşımıza çıkacak şekilde onları heder etmekten, heder edecek inançlardan, kötü ahlaktan, günahlardan bizleri muhafaza et. Amin ila şerefin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şefali ve ashabi meşâhina kâfir. Ve ilâ ruvâh şühedâ vel meyyitin vel meyyit. El-Fâtiha.